بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو موينجي ورحمة موينيك ورحمة الرحمن الرحمن موينجي ورحمة علم القرآن أمي فنديش قرآن خلق الإنسان أمي مومبا من آدامو علمه البيان أكم فنديش قبيني الشمس والقمر بحسبان جونا موزي هويندا وحسابو والنجم والشجر يسجدان na mimea yenye kutambaa na miti inanyenyekea. Wasamaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Na mbingu ameziinua na ameweka mizani. Alla tatghaw fil mizan. Ili msidhulumu katika mizani. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ نَوَكَنِي مِيزَانِي كَوَ حَقِّي وَلَا مُسِفُنْجِي كَتِكَ مِيزَانِي وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ نَأْرْضِي أَمَوَيْكَ كَوَ أَجِيلِ يَا فِيُومْبِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ هُمُ يَوْمَمَتُنْدَا نَمِتِنْدِي يَنْيَ مَفُومْبَا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ نَنَفَاكَ زَنْيَ مَكَابِي نَرِهَانِي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بَسِ نِيِّبِي كَتِكَ نَعْمَا زَمُولَ وَيْنُ مْلَيْزِي مْنَوِيكَنُوشَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ أَمِمُومْبَ مْتُكَ وَدُونْغُ وَكِنَامُ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ نَاكَ وَأُومْبَ مَجِنِّي كَوْ لِيمِ وَمَوْتُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بَسِ نِيِّبِي كَتِكَ نَعْمَا زَ مُولَا وَيْنُ مْلَيْزِي مْنَايُوِيكَانُوشَا رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ مُولَا مْلَيْزِي وَمَشْرِقِ مْبِيلِي نَمَغَرِبِ مْبِيلِي فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بَسِ نِيِّبِي كَتِكَ نَعْمَا زَ مُولَا وَيْنُ مْلَيْزِي مْنَايُوِيكَانُوشَا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ Anaziendesha bahari mbili zikutane. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Baina yao kipo kizuizi zisingiliane. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan. Katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marjani. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Walahul jawaril munshaatu fil bahri kal a'lam. Na ni vyake yeye hivi viendavyo baharini vilivyoundwa kama vilima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Allahu akbar, Allahu akbar. La Suratul Rahman imeteremka Madina. Sura hii imeingia kuzihisabu fadhila za neema za Mwenyezi Mungu kwa kuanzia baada ya kumtaja Ar-Rahman, mwingi wa rehema, kwa kutaja neema yake tukufu kabisa, nayo ni kufunza Qur'ani tukufu. Tena aya zikaendelea kuzieleza hizo neema kwa namna ya kuweka wazi utukufu wa mwenye kuziumba aliyetukuka shani yake. na inadhihirisha uweza wake na ufalme wake juu ya wanadamu na majini katika mbingu na ardhi, na inaeleza adhabu za wakosefu na wanaokadhibisha katika Jahannam, na ikafafanua neema za wachamungu peponi. Na sura ikahitimisha kwa kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumsifu. Na sura imeikariri aya isemayo, basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mara 31 katika mpango wa Kikur'an kukariri kunakopendeza kama inavyowafikiana na haja. Kila moja katika hizo aya inawagonga hao wakanushaji kwa kuzikadhibisha kwao neema za Mwenyezi Mungu katika aya iliyo kabla yake. Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, amemfundisha mwanadamu Qur'ani na kaifanya iwe nyepesi kwake kuisoma na kuifahamu. Yeye amemumba mwanadamu na akamfunza kubainisha, kudhihirisha yaliyo ndani ya nafsi yake kinyume na makhluku wengineo. Na jua na mwezi zinakwenda katika njia zake za mbinguni kwa mujibu wa hisabu na vipimo visiyokwenda pogo. Aya hii tukufu inataja mwendo wa jua na mwezi kwa kufuata nidhamu madhubuti tangu Mwenyezi Mungu mtukufu alipoumba. Wala haukujulikana mpango huu madhubuti ila karibuni kiasi ya miaka 300 iliyopita. Hapo ndipo ilipodhihiri kuwa mwendo wa jua kama unavyoonekana kuzunguka ardhi na mwezi kuzunguka ardhi, nyendo hizo zinatimia kwa vipimo vya falaki kufuata kanuni za mvuto. Na hizo ni hisabu za ndani kabisa, na hasa kwa mitarafu ya mwezi. Na mimea isiyo na vigogo na miti inayosimama juu ya vigogo vyake, yote hiyo inamtii na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kila litakalo kwao. Na mbingu ameziumba kwa kuziweka juu na akaweka uadilifu ili mipaka isikiukwe. Na wekeni mizani kwa uadilifu katika kila muamala wenu, wala msipunguze mizani. Na ardhi ameikunjua, amewatandikia viumbe wanafiriki kwayo. Katika ardhi yapo matunda ya namna nyingi, na imo mitende ambayo ina mafumba ambayo ndani yake ndiyo imo thamra ya hizo tende. Na katika ardhi zipo nafaka zenye makapi, hiyo ni riziki yenu na wanyama wenu. Na humo pia ipo mimea yenye harufu nzuri nzuri. Neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ambayo nyinyi makundi mawili watu na majini mnaikataa? Ameumba jinsia ya kiutu kwa udongo mkavu usiochomwa kama wa viungu. Na ameumba jinsia ya kijini kutoka na ndimi za moto. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi ambayo mnaikataa? Mola mlezi wa matokeo mawili ya jua na Mola mlezi wa macho ya jua mawili. Yaweza kuwa hapa makusudio yake ni matokeo mawili ya jua na mwezi, na macho ya mawili ya jua na mwezi. Na hivyo inaashiriwa muujiza wa usiku na muujiza wa mchana. Tazama pia maoni ya wataalamu juu ya aya 71, 72 na 73 katika suratul Qasas inayoanzia kwa kauli yake mtukufu. Sema, mwaonaje kama Mwenyezi Mungu akiufanya usiku kukalieni moja kwa moja mpaka siku ya kiyama? Na yafaa pia kwa aya hiyo inaashiria jua peke yake, nalo ndilo tegemeo la maisha katika sayari hii ya ardhi. Na hapo makusudio yake ni kuchomoza na kuchwa kwake siku za baridi, na kuchomoza na kuchwa kwake siku za joto. Na hivyo ndivyo walivyofasiri wengi. Kuonekana huku ni kwa sababu ya kuinama msumari kati wa mzunguko wa ardhi kwa mnasaba wa kulizunguka jua kwa kiasi ya daraja 523.5. Kwa hivyo nusu ya kaskazini ya dunia kwa mfano inainamia upande wa jua wakati wa joto. Basi mchana huwa mrefu na usiku huwa mfupi mpaka ufikiliwe mwisho wake. Hapo jua huchomoza mwisho wa umbali kaskazini na huchwa hivyo vile vile. Kisha jua huanza kurejea kusini kidogo kidogo kila siku mpaka nifike kati ya dunia na mashariki na magharibi ya kweli. Tena nusu hii ya kaskazini huzidi kuinama na kuliacha jua. Na usiku huwa mrefu na mchana ukawa mfupi. Na kuonekana jua linaendelea kusini zaidi mpaka kufikia ukomo wa kusini. na kisha hurejea tena kaskazini siku baada ya siku mpaka lifike katikati tena kwenye mashariki na magharibi ya kweli kweli. Sehemu ya kusini ya dunia inakuwa kinyume cha hivyo. Na haya yanayoonekana huzidi kudhihiri kila ukenda kaskazini zaidi na kusini zaidi. Na hapana shaka kuwa mpango huu wa hikma ni kwa maslaha ya hali za maisha juu ya dunia. Kwani kutokana na hayo ndiyo inapatikana misimu mbalimbali. Na kwa hivyo miongo ya ukulima na kuvuna. Na mambo yote yanayoonekana katika maisha ya wanyama na mimea. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Mwenyezi Mungu anazipeleka bahari mbili ya maji matamu na maji ya chumvi. Yanakaribiana bali yanagusana hasa juu yao. Lakini baina yao kipo kizuizi kwa kudra ya Mwenyezi Mungu kinachozuia yasichanganyikane. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Humo hutoka lulu na marijani mnazozifanya kuwa ni pambo la kulivaa. Tazama maoni ya wataalamu juu ya aya 12 katika surati Fatir. Sura 35 aya 12. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa? Na yake yeye majahazi yaliyoundwa kwa mikono yenu yanayokwenda baharini makubwa yamenyanyuka juu kama vilima. Basi neema ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikataa?